Nadzieja w głosach kabeli, na węzelku cicho gra. Jedyne takie miejsce. Autopromocja. Gdy radio w pokoju gra, coraz milą wie. Zwyka karapuska dnia, najmilą wie. 95 lat Polskiego Radia w muzycznym wierniku na czasie. Wiem, dostanę o tu. 95 lat Polskiego Radia dzisiaj, 1 lutego, o godzinie 20.10. Na Radia Polskim Radiu. Zapraszam, Dariusz Michalski. Zapisane w pamięci wspomnienia, zatrzymane na fotografiach twarze, powracające w nagraniach, miejsca, wydarzenia, spotkania. Historię życia poświęconego Bogu i ludziom, które jak zapalone w ciemności lampy rozpraszają mrok. Prymasowskie gadki. Odsłona druga. Lata wojenne księdza Stefana Wyszewskiego. W niedzielę po godzinie 7 w familijnej jedynce. Zapraszam. Małgorzata Bartos, witam. Autopromocja. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, słuchawki, ekspresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Grajmy, to rozdaje. Musimy uważać na cholesterol. Stosowałem. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiwer zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiwer. Suplement diety ProLiwer. Polo Markecie hity na sobotę. Pierś z kurczaka tylko 7,99 za sztukę. Tak, w Polo Markecie tylko dziś. Pierś z kurczaka 7,99 za kilogram. A pomelo z... Supermarket. Reklama. Patryk Berliński, dzień dobry. Dwie minuty dzielą nas od południa. Czas więc na drogowy raport na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. A na początek dobre wieści dla jadących dolnośląskim odcinkiem autostrady A4. Nie ma już utrudnień po kolizji, do której doszło między Wądrożem Wielkim a Budziszowem, dokładnie na 110 kilometrze tej autostrady. Naprawa sieci energetycznej trwa w Głubczycach w Oporskiem. To dokładnie na 13 kilometrze drogi krajowej numer 38. Ruch jest... Naprzemiennie. Poza tym na tej porze bez większych kłopotów, ale cały czas 4-1 to numer telefonu do Radia Kierowców, do wykorzystania oczywiście w każdej ważnej dla Państwa drogowej sprawie. I jeszcze przypomnienie, Łódź, Kraków w Polsce. Stolica jest na 4 pozycji. 416 miastach z 57 krajów na całym świecie. Największe korki wchodzą się w Indiach i na Filipinach. A w Europie... Przypominam, że cały czas czekamy na Państwa drogowe obserwacje. Numer Radia Kierowców 22 z przodu, 513 i 42. Czekamy na informacje o korkach, o blokadach, no dobrze, o innych sprawach, które Państwa drogowe zajmują w naszym czasie. Barwinka, gdzie nadawaliśmy jedyne takie miejsce wracamy do Warszawy. program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pół minuty po południu, Olaf Warzyński, zapraszam na aktualności radiowej jedynki. Dodatkowy mandat przypadający Polsce w Parlamencie Europejskim po Brexicie obejmie poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Decyzję w tej sprawie podjęła marszałek Elżbieta Witek. Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało, że dziś wygasł mandat poselski Dominika Tarczyńskiego. Wraz z Brexitem Parlament Europejski zmniejszył się z 751 do 705 deputowanych. Część miejsc zajmowanych dotychczas przez Brytyjczyków będzie rozdzielonych do państw Unii. W Polsce przypadł jeden mandat. Dominik Tarczyński jest 52. polskim eurodeputowanym. O Brexicie także w magazynie W Samo Południe już za kilka minut. Polskie władze podjęły się sprowadzenia z Chin grupy 31 obywateli Polski. Według MSZ-u mają oni wrócić do kraju najprawdopodobniej w poniedziałek. Tymczasem swoich obywateli z ogarniętego epidemią miasta Wuhan ewakuują także Niemcy i Indonezja. Do Korei Południowej na pokładzie dwóch samolotów powróciło już łącznie ponad 700 osób. Koronawirus z Wuhan wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. W Chinach potwierdzono jak dotąd prawie 12 tysięcy zakażeń, a blisko 260 osób zmarło. Wirus dotarł również do około 25 innych krajów. W Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie Biała Sobota można dziś skorzystać z bezpłatnych konsultacji i badań profilaktycznych. To z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, który przypada we wtorek 4 lutego. Zakres konsultacji i badań jest bardzo szeroki, mówi Dagmara Mokwa z Narodowego Instytutu Onkologii. Poza badaniami mamograficznymi i cytologicznymi mamy porady dietetyków, mamy poradnie pomocy palących, mamy Amazonki, nasze stowarzyszenie Centrum. Panie będą uczyć, jak prawidłowo badać swoje piersi, co nas powinno niepokoić. Konsultacje i badania będą przeprowadzane do 14, a Biała Sobota w placówkach onkologicznych dziś w całym kraju. Listę instytucji można znaleźć na stronie Polskiej Unii Onkologii www.puo.pl. Amerykański sekretarz stanu z wizytą w Mińsku Mike Pompeo spotkał się z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Szef dyplomacji USA podkreślał, że Waszyngton jest zaniepokojony informacjami o nieprzestrzeganiu praw człowieka na Białorusi. Z Mińska Włodzimierz Pac. Chcemy przyczynić się do tego, by Białoruś była niezależnym krajem, powiedział Mike Pompeo. Dodał, że Waszyngton nie stawia władz Mińsku przed wyborem, czy mają współpracować z Rosją czy ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykański sekretarz stanu powiedział, że jego kraj ceni działania Białorusi w celu zwalczania terroryzmu i ma nadzieję na dalszy rozwój współdziałania w tym kierunku. Prezydent Aleksander Łukaszenka zadeklarował, że Białoruś jest gotowa pracować na rzecz zachowania pokoju i stabilności w regionie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Piosenka Małgośka Maryli Rodowicz dostała najwięcej głosów słuchaczy w okresie 25-lecia Polskiego Radia. Wzięło w nim udział ponad ćwierć miliona internautów. Na drugim miejscu znalazł się utwór Wiedzy jest ten świat Czesława Niemena, na trzecim Cień Wielkiej Góry Budki Suflera. Piosenki z największą liczbą głosów zostaną na nowo zaaranżowane i nagrane przez najlepszych polskich wokalistów. Potem trafią na dwupłytowy album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Kraje pochmurne, szczególnie na północy oraz wschodzie, zapadły deszczu. Od 4 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, na barometrach w Warszawie 991 hektopaskali. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Pół minuty po godzinie 12. Samo południe. W kalendarzu mamy nowy miesiąc, dziś pierwszy dzień lutego. Krzysztof Grzesiowski, witam Państwa. Rozpoczynamy nasz magazyn sobotni, w dużej części poświęcony wydarzeniu międzynarodowym. Nie zaczniemy jednak od Brexitu, czyli od opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, ale od poważnego wzmocnienia polskich sił zbrojnych. Wczoraj w Dęblinie podpisano kontrakt na zakup amerykańskich samolotów F-35. To jeden z największych kontraktów zbrojeniowych w naszej historii. Mamy już amerykańskie samoloty F-16 na wyposażeniu naszej armii. Przystępujemy do rodziny F-35. Państwo wybrali, Państwo zdecydowali. Za sprawą ponad 51 tysięcy głosów w plebiscycie słuchaczy piosenką 95-lecia Polskiego Radia została Maryla Rodowicz i słynna Małgośka. Proszę Państwa, to Małgośka jest zwyciężczynią tego plebiscytu. Brawa! Jeszcze przed dzisiejszym konkursem o Puchar Świata w Sapporo nasz aktualnie najlepszy skoczek Dawid Kubacki wskazywał, co może zdecydować o ostatecznym wyniku. Tutaj bardzo dużo zależy od pogody, bo nieraz mieliśmy tego przykłady. No i jak tutaj wiaterek zaczyna rozdawać karty i rządzić się na skoczni, to wtedy bywa różnie. A które miejsce zajął ostatecznie nasz skoczek, a właściwie nasi skoczkowie, to już wkrótce w magazynie. Pora zatem zaczynać. To jest magazyn Samo Południe. Według rządu Polska dołączyła do elitarnego grona, jeśli chodzi o uzbrojenie lotnictwa. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało wczoraj w Dęblinie umowę na kupno 32 amerykańskich myśliwców wielozadaniowych F-35, wartych łącznie ponad 4,5 miliarda dolarów. W uroczystości podpisania umowy brali udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, a także dowódcy wojskowi z Polski, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Na miejscu był również nasz reporter Karol Surówka. Umowa została podpisana w hangarze bazy lotniczej w Dęblinie. Na tę okazję przyleciał tam F-35 włoskiego lotnictwa. Niewyobrażalnie głośny F-35 jest trudny do wykrycia przez radary. Mierzy około 15 metrów długości, tyle co autobus, a rozpiętość skrzydeł to około 10 metrów. Waży tyle co 13 średniej wielkości samochodów osobowych. Mimo tego rozpędza się do blisko 2000 km na godzinę. Do polskich baz maszyny dotrą za 6 lat. Według premiera Mateusza Morawieckiego zakończy to, tu cytat, erę postsowieckiego sprzętu w polskim lotnictwie, kiedy bazą naszej floty powietrznej były samoloty MiG i Su. Cień rosyjskiej dominacji nad tą częścią Europy będzie i jednocześnie wraz z innymi państwami członkowskimi NATO będziemy zdolni do coraz lepszego zapewnienia bezpieczeństwa i pokoju tej części świata. A prezydent Andrzej Duda przekonywał w Dęblinie, że polska obronność dzięki samolotom F-35 wkroczy w nową erę. To jeden z największych kontraktów zbrojeniowych w naszej historii. Mamy już amerykańskie samoloty F-16 na wyposażeniu naszej armii. Dzisiaj przystępujemy do rodziny F-35, samolotów najnowszej generacji, samolotów niewykrywalnych dla radarów. Dzięki swojej względnej niewidzialności F-35 może w sytuacji bojowej prowadzić rozpoznanie daleko na tyłach wroga. Jest to bardziej powietrzne centrum dowodzenia niż bojowe samoloty rodem z filmu Top Gun, wyjaśnia Krzysztof Wilewski z Polski Zbrojnej. To jest samolot skonstruowany nie do walki z myśliwcami przeciwnika. Armie chcą go wykorzystywać do przełamywania jego obrony przeciwlotniczej. Ta maszyna ma takie, a nie inne właściwości stealth po to, by podlecieć jak najbliżej niezauważone, no i zbombardować dany obiekt. Takie troszeczkę oczy dla innych rodzajów wojsk. Eksperci wojskowi podkreślają, że sam F-35 bez odpowiedniej infrastruktury jest jak, tu cytat, Ferrari bez paliwa. Polska armia w najbliższych latach będzie musiała rozwinąć specjalistyczny system informatyczny, który będzie współpracował z nowoczesnymi amerykańskimi myśliwcami. Była to relacja Karola Surówki. 95 lat Polskiego Radia. A w ciągu tych 95 lat, proszę Państwa, wydarzyło się o wiele. W dniu urodzin programu pierwszego Polskiego Radia wzięło nas na wspomnienia, więc zachęcaliśmy także Państwa do dzielenia się swoimi historiami. Z okazji 95. już urodzin radiowej jedynki mogli Państwo wziąć udział w specjalnym plebiscycie 95 polskich piosenek. Przez ostatnie tygodnie blisko 250 tysięcy. Jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. Maryla Rodowicz i Małgośka jest zwyciężczynią tego plebiscytu. Brawa! Dodatkowo dostaliśmy od Państwa mnóstwo telefonów i wiadomości ze wspomnieniami związanymi z naszym programem. Jednak na wspomnienia zebrało się nie tylko słuchaczom. W sygnałach dnia również dyrektor programu pierwszego Polskiego Radia, Marcin Kusy, wrócił myślami do poprzednich lat. Wczoraj zrobiłem sobie takie podsumowanie, rachunek sumienia i rozpocząłem z Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, od konkursu Szopanowskiego, od Teatru Polskiego Radia, od Eterka Przybory Iwasowskiego, od Podwieczorka przy mikrofonie, Studia Rytm, tutaj w Radiu. 1300 nagrań rejestrowanych przez... Dzisiaj mówimy o nich legendy, o tych zespołach, o speakerach Polskiego Radia, o wyjątkowych audycjach Popołudnie z Młodością i idąc dalej sygnały z dnia chociażby, w którym w tej chwili jesteśmy, to to jest archiwum Polskiego Radia, redakcja sportowa, no to wszystko po prostu stanowi niezwykły wprost bagaż, który cały czas ze sobą zabieramy i prezentujemy słuchaczom. Radio oczywiście idzie z duchem czasu, jednak te tradycyjne elementy pozostają nienaruszone, wyjaśnia prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Idziemy z duchem czasu, czyli także dołączamy wizję, bo nie możemy zapominać, że media społecznościowe, w których głosu także i wizja, to też są ważne elementy. A radio chce nadążać, Polskie Radio chce nadążać za oczekiwaniami słuchaczy. Ale też radio pokazywać te najważniejsze twarze i prowadzących, tych, którzy tworzą radio, czyli wydawców, także muzyków, spełnia przede wszystkim misję publiczną, czyli udostępnia informacje. Jak mówi przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, radiowa jedynka szczególnie wyróżnia chociażby archiwalnymi nagraniami. Jesteśmy wielką instytucją kultury. Mało kto sobie zdaje sprawę, że nasze, że nasze archiwa, które zawierają klejnoty, perły polskiej kultury, nagrania wielkich aktorów, wielkich pisarzy, wielkich postaci polskich, bez tych archiwów te głosy by przepadły. I trzeba z tego czerpać i produkować cały czas. Utwory, na które głosowali Państwo w plebiscycie 95 polskich piosenek, znajdą się w specjalnym albumie muzycznym. Nad nowoczesnymi aranżacjami utworów czuwają Adam Stawa i Krzysztof Hen. W środku dnia w Centrum Wydarzeń Ekonomicznych. A teraz dobra i ważna informacja dla przedsiębiorców. Dotychczasowego programu Mały ZUS, tak zwany Mały ZUS Plus. Dzięki zmianom coraz więcej przedsiębiorców będzie mogło płacić niższe podatki składki na ubezpieczenie społeczne. Dzięki zmianom aż 320 tysięcy przedsiębiorców będzie mogło płacić niższe składki. Nowe rozwiązanie jest adresowane do małych i średnich przedsiębiorstw. Ubiegłego nie przekroczyły 120 tysięcy złotych, mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dziś z rozwiązania Mały ZUS Plus może korzystać przedsiębiorca, dla którego barierą wejścia jest przedsiębiorca, których przychody nie przekroczą 120 tysięcy złotych rocznie. To jest dwukrotnie wyżej niż to rozwiązanie z poprzednio. To jest liczona proporcjonalnie od uzyskanego dochodu. Program Mały ZUS Plus zmienia sposób obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Mówi profesor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Połowa dochodu, jaką osiąga przedsiębiorca, będzie podstawą wymiaru składki. To oznacza, że rzeczywiście ci przedsiębiorcy, którzy gdzieś mieszkają, mają 2 tysięcy przychodów, będą płacić składkę o kilkaset złotych miesięcznie mniej. Przedsiębiorca będzie mógł korzystać z Małego ZUS-u Plus przez maksymalny okres kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności. Osoby, które korzystają już z Małego ZUS-u, nie muszą spełniać dodatkowych formalności, aby dołączyć do programu. Mankiewicz, ekspert pracodawców RP. Przedsiębiorca, który korzystał z Małego ZUS-u i chciałby przystąpić do Małego ZUS-u Plus, musi wyrejestrować ubezpieczeń. Jednak za luty 2020 roku musi przekazać dokument ZUS DRA do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast przedsiębiorca, który nie korzystał z programu Mały ZUS, a zechce skorzystać, musi zarejestrować się z ubezpieczenia, a następnie zgłosić się do ubezpieczenia z nowym kodem na Małego ZUS Plus. Rozszerzenie dotychczasowe. Rozwoju wsłuchuje się w głos przedsiębiorców, mówi Piotr Soroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej. Thank you. środku dnia w Centrum Wydarzeń Sportowych. I spotkanie z panem Urban. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy w tym roku tenisowy turniej wielkiego ostatni dzień Australian Open i finał kobiet, w którym przed chwilą Amerykanka Sofia Kenin wygrała z Hiszpanką Garbiną Muguruzą 4-6. Finał turnieju tej rangi. Tymczasem kilka godzin wcześniej na Rod River Arena w Melbourne odbył się finał rywalizacji juniora, a w nim zagrała Polka Weronika Maszak. 2-6 i 2-6. Oczywiście jestem smutna z tego powodu, że przegrałam. Jako, że to finał, ale dałam z siebie wszystko, jeszcze też niestety kontuzja mi trochę dotyka. Mam naciągnięty miesiąc po rozłowie, więc kontuzja jak zawsze będzie. Ale wielkie brawa za walkę. Było widać, że coś ci przeszkadza, że masz kłopoty z poruszaniem się, ale ciągle. Zgadza się, ale no sił zabrakło, nic na to nie poradzę. Była ode mnie dzisiaj lepsza, była bardziej agresywniej, skuteczniej, robiłam. Na wspólnym korcie Roda Lewera. Na początku byłam w szoku, ponieważ wszędzie dookoła kamery, na przerwie, cały czas. Zaszokowana. Na pewno niesamowite doświadczenie i jestem bardzo dumna, że dotarłam do finału i mogłam znaleźć się na tak wielkiej arenie przy publiczności i nawet udzielić końcowej mowy po finale. Z naszą młodą. Mikołaj Lorenza lepsza gra w parze z Łukaszem Kornisem Ozolińcem, a jutro w ostatnim dniu turnieju odbędzie się finał. Dominik Thiem. Dawid Kubacki po raz 10 z rzędu stanął na podium pokoju świata w skokach narciarskich. W konkursie japońskim Sapporo zajął trzecie miejsce w grze. Sato po pierwszej serii był dopiero szósty, jednak w drugiej próbie wykorzystał pogarszające się warunki przeciwnika. Prowadzący po pierwszej rundzie jego rodak Ryoyu Kobayashi w serii finałowej skoczył tylko 110 metrów i zajął dopiero 15 miejsce. Dało mu trzecie miejsce i to nas bardzo cieszy, bo pnie się w klasyfikacji. Widać, że skacze równo. Daje właśnie te miejsca na podium. Też gdyby był to równiejszy konkurs, to myślę, że Dawid spokojnie by tutaj walczył o zwycięstwo. Ten Japończyk Yukia Sato, mały, drobny, chudy, wykorzystał te warunki, które mu gdzieś dwa razy pomogły i przez to myślę, że Dawid był trzeci, a nie pierwszy, bo spokojnie od niego dowiedzieć dziś także 8 Piotr Żyna i 21 Kamil Stoch w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Prowadzenie objął Karlem Geigerem i 79 nad Kubackim. Kamil Stoch jest 6, Piotr Żyła 13. Jutro odbędzie się drugi konkurs w Sapporo. Centrum wydarzeń. Powoli, proszę Państwa, rozpoczynamy część międzynarodową magazynu. Portugalskie miasto Beja jest europejskiej, które to kraje należą do tzw. grupy przyjaciół spójności. Chodzi o rozwijające się państwa w Europie, które sprzeciwiają się cięciom w budżecie europejskim. Spotkanie będzie reprezentował Mateusz Morawiecki. Na miejscu jest nasz wysłannik Wojciech Cyliński. Wojciech, dzień dobry. Dzień dobry. Na tych cięciach porozmawiajmy. O jakie cięcia chodzi? Na razie jeszcze nie, to nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie, ale są planowane. Przypomnijmy, ten dotychczasowy budżet 2014-2020 kończy się właśnie w tym roku. Nowego roku, od 2021, ma wejść nowy budżet. Komisja Europejska oraz kraje, które są w lokacji unijnej więcej niż z niej wyciągają, chcą, żeby zmniejszyć fundusze na spójność, czyli właśnie na rozwój infrastruktury. Unia Europejska ma też kolejne ważne cele, takie jak na przykład ochrona klimatu, czy takie cięć w tym budżecie. No cóż, może zajrzę na komputer. Samolot nie jest tam do lotu. Do czynienia z właśnie spotkaniem grupy przyjaciół i wspólności w jesieniu w Pradze premier Mateusz Morawiecki zgadza się właśnie na takie cięcia. My doganiając państwa zachodnie, przecież z niezawinionej z naszej strony zapaści komunistycznej, to musimy mieć środki na rozwój zapewnioną te najbogatsze kraje, które miały najwięcej szczęścia w historii, jak Holandia, Belgia, Dania, Niemcy czy Francja, do tego, żeby ten podział. Co ciekawe, wśród tych krajów przyjaciół wspólności są nie tylko kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, takie właśnie Polska, Słowacja, Węgry czy Słowenia, ale są także choćby Włochy, które są takie. Portugalia. To dzisiejsze spotkanie ma pomóc ustalić strategię przed zaplanowanym na 20 lutego szczytem. Kolejna próba przełamania tego impasu, który trwa już od kilku miesięcy, impasu w negocjacjach z tym właśnie budżetem. Dziękuję bardzo. Na antenie Wojciech Sawielski. Przypomnienie o najważniejszym wydarzeniu północy. To jest wczoraj na dziś. W końcu nadszedł ten dzień, a właściwie ta noc, bo to północ. Z piątku na sobotę Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, a teraz rozpoczął się okres przejściowy, w czasie którego zostały wypracowane relacje handlowe z Unią. A co będzie przygotowane? A także dla naszych przedsiębiorców, o tym Izabela Kostyszyn. Chociaż Brytyjczycy nie będą mogli już głosować na forum Europejskiej, ale wciąż pozostaną w obrębie jednolitego rynku. To oznacza, że odbycie dla przedsiębiorców nic się nie zmienia, bo skraczony w 11-miesięczny okres. Zapewniając perspektywę Super Wyłajko. Przedsiębiorstwa mogą w dalszym ciągu prowadzić wymianę handlową z Wielką Brytanią bez żadnych komplikacji. Dopiero w umowie mają zostać określone. Kanał La Manche stanie się taką naturalną barierą pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Pojawią się z jednej strony kontrole Wielka Brytania wyjdzie w tak zwanym twardym Brexicie. Wszystkie relacje handlowe i wymiana gospodarcza będą się wtedy odbywać według zasad. Wołajko byłoby dla przedsiębiorców, a zwłaszcza eksporterów, niekorzystne. Gdyby stawiam sobie wysokie stawki takiego, który w ramach Unii Europejskiej nie przewyszliśmy zupełnie, mogłoby to właśnie się zrobić dla Polski trzecim partnerem handlowym po Niemczech i po Czechach. Jednolity rynek oznacza ten swobodny przepływ. Nie mają się czego obawiać, uspokaja Maria Szymańska z Ministerstwa. Do końca roku, czyli przez cały okres przejściowy, nie zmienia się żadne prawa obywateli Unii Europejskiej z Wielkiej Brytanii, w tym także Polaków. I podkreśla, że już po okresie przejściowym do tej pory 400 tysięcy Polaków jeszcze tego nie zrobiło, mają na to czas do połowy przyszłego roku. Zabra Kostyszyn, o Brexicie ciąg dalszy już za chwilę w magazynie z tego Katarzyna Sarandzi. To brexitowa rzeczywistość na wyspach. Union européenne, nous souhaitons, nous voulons garder la relation la plus étroite possible avec la. Tout sekretarz stanu Mike'a Pompeo przyjął. A zaczynamy od tematów europejskich. Europejskie menu. Granice. Łączymy się z Michałem Strzałkowskim, który dziś udał się do Londynu, żeby sprawdzić się, po pierwsze, jak podróżuje się do Wielkiej Brytanii. Jakie nastroje panują wśród Brytyjczyków? Jak oceniasz? Obowiązywał będzie okres przejściowy, zatem granica brytyjska dla obywateli Unii Europejskiej dalej funkcjonuje tak samo, jak funkcjonuje